Payback. Weź kupon i zrób w Kauflandzie zakupy, a otrzymasz nawet 20 razy więcej punktów Payback. Szczegóły na kaufland.pl lub bp.pl. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, jest piątek, 26 października. Czas na serwis informacyjny. Wiadomości przedstawią Justyna Mączka i Filip Jadek. LOT przedstawił strajkującym propozycję. Pracownicy spółki ją odrzucają. Prezes PiSu zapewnia, że chce współpracy ponad partyjnymi podziałami. Ważą się losy tego, kto będzie rządził w 9 sejmikach wojewódzkich. W tym serwisie także o śledztwie w sprawie ładunków wybuchowych wysłanych m.in. do amerykańskich polityków. Tropy prowadzą na Florydę. Jest propozycja kompromisu. Władze LOT-u przedstawiły ją protestującym od ponad tygodnia pracownikom. Jest w niej mowa m.in. o tym, że 67 osób zwolnionych dyscyplinarnie za udział w strajku będzie mogło wrócić do pracy. A to nie wszystko, informuje rzecznik przewoźnika Adrian Kubicki. Zadeklarowaliśmy, że jesteśmy w gotowości do rozmowy na temat wszystkich postulatów, które tam się na tych transparentach związków zawodowych znalazły po zakończeniu akcji protestacyjnej. Zadeklarowaliśmy, że osoby, które otrzymały zwolnienia dyscyplinarne, będą mogły wrócić do firmy na etaty pod warunkiem przerwania tej akcji protestacyjnej. I jeśli ona się zakończy, to także ci uczestnicy nie zostaną obciążeni kosztami finansowymi ani dyscyplinarnymi. Związkowcy nie przyjmują tej oferty, zapowiedziała wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szalongowska. Wyjaśniła, że nie są znane szczegóły propozycji. Podkreśliła też, że protestujący nie mają zaufania do obecnego zarządu i że strajk będzie trwał aż do spełnienia wszystkich postulatów. A wśród tych postulatów poprawa warunków pracy, powrót do regulaminu zatrudnienia z 2010 roku, czyli sprzed momentu, gdy LOT znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Związkowcy chcą też przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie przewodniczącej jednego ze związków w firmie Moniki Żelazik. Władze LOT-u uznają strajk za nielegalny, a wczoraj do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przez protestujących przestępstwa. Miałoby ono polegać na stosowaniu wobec pracowników, którzy chcą pracować, gruźb i presji. O współpracy władzy centralnej z samorządami mówił w Siedlcach szef PiSu Jarosław Kaczyński. Podkreślał, że przy dobrej woli koordynacje i współdziałanie są możliwe ponad partyjnymi podziałami. W Polsce niestety mamy dzisiaj tą wojnę totalną, którą nam wypowiedziała opozycja, bo my wojny totalnej nie chcemy. My chcemy zgody, współpracy, my chcemy tego wspólnego celu, o którym mówiłem. Właśnie tych równych pensji Polski, która niczym nie ustępuje państwom, które są na zachód od naszych granic. Prezes PiSu nawiązał też do wyników niedzielnych wyborów samorządowych, oświadczając, że jego ugrupowanie zdecydowanie je wygrało, ale w części sejmików potrzebna będzie koalicja. Z kim i komu uda się stworzyć porozumienie, żeby rządzić województwem na przykład kujawsko-pomorskim, mazowieckim czy warmińsko-mazurskim, to wciąż pytanie otwarte i na pewno padnie dziś w salonie politycznym Trójki. Za kilkanaście minut gościem Beaty Michniewicz będzie szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Strażnicy miejscy z Nysy dostali ważne narzędzie do walki ze smogiem w mieście. Sami mogą pobierać próbki z pieców, jeśli będą podejrzewać, że palone są w nich śmieci. Do tej pory robili to pracownicy specjalistycznej firmy. To wymagało czasu i pieniędzy, więc wszystko stawało się trudniejsze. Teraz będzie łatwiej i szybciej, wyjaśnia szef nyskich strażaków Grzegorz Smoleń. Przeszkoliliśmy 4 strażników w tym roku. Będą mogli pobierać próbki osobiście. Posiadamy pojemniki wydane przez to laboratorium. Strażnik pobiera próbkę, wsypuje do tego wiadereczka z przykrywką, zakłada plombę i wysyłamy do laboratorium. W ubiegłym sezonie na terenie gminy przeprowadzono ponad 1000 kontroli. 10% potwierdziło, że mieszkańcy palą śmieci, a powietrze w Nysie nie jest dobre, mówi Iwona Skulska z alarmu smogowego. Mamy w Nysie kilka czujników, które ewidentnie wskazują na przekroczenia pyłów zawieszonych. W ubiegłym roku Nysa niestety bardzo często miała te wskazania wyższe niż na przykład Kraków. Kary za palenie śmieci nakładane przez Straż Miejską to może być maksymalnie 500 zł, ale po skierowaniu sprawy do sądu truciciele mogą spodziewać się nawet 10-krotnie wyższej grzywny. Śledztwo w sprawie tak zwanych bomb rurowych prowadzi na Florydę. To właśnie stamtąd wysłano część przesyłek zawierających prowizoryczne ładunki wybuchowe, które trafiły w ostatnich dniach między innymi do polityków Partii Demokratycznej, ale także do krytyków prezydenta Donalda Trumpa. Agenci FBI wspierani przez pirotechników przeszukali wczoraj sortownię poczty w miejscowości Opa-Locka na Florydzie. To właśnie przez tę placówkę przeszły niektóre przesyłki adresowane m.in. do Baracka Obamy, Hillary Clinton, Joe Bidena oraz do aktora Roberta De Niro, który zasłynął z ostrej krytyki prezydenta Trumpa. Łącznie przechwycono 10 perforowanych kopert zawierających rurę PCV oklejoną czarną taśmą z wystającymi kablami. Żadna z przesyłek nie eksplodowała. Prowizoryczne bomby przesłano do analiz. Eksperci badają, czy były one zdolne do eksplozji, a jeśli nie, to czy wykonano je nieprofesjonalnie, czy były to atrapy mające przypominać prawdziwe ładunki wybuchowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Amerykańskie władze przestrzegają, że część paczek wciąż może być w drodze do adresatów. Teraz to wszystkie informacje kolejne o 8.30. Wiadomości sportowe przedstawi Krzysztof Łoniewski. W WTA Finals wiadomo coraz więcej. Na przykład to, że do półfinałów z grupy białej awansowały Karolina Pliszkowa i Jelina Świtolina. Czeszka w dwóch setach wygrała wczoraj z rodaczką Petrą Kwitową, Ukrainka z Dunką Karoliną Woźniacką. To w Singapurze, a w Wiedniu w turnieju ATP w półfinale debla zameldowali się Łukasz Kubot i Marcelo Melo. W ćwierćfinale nie bez kłopotów, bo po spotkaniu kończącym się super tiebreakiem pokonali Amerykanina Radziwa Rama i Chorwata Nikolę Mekticia. Co w futbolu? Pachnie przesytem. Po Lidze Mistrzów grała Liga Europy i z naszego punktu widzenia liczą się gole Tomasza Kędziory i Jakuba Piotrowskiego. Pierwszy zjawiskowo trafił w wygranym 2-1 meczu Dynama Kijów z Rennes. Radzimy poszukać powtórki tej bramki w sieci. Drugi w zwycięskim 4-2 spotkaniu Henku z Besiktaszem. Teraz dwa kółka. Kolarze na zasłużonych wakacjach, ale karty odkryli organizatorzy Tour de France. Marek Brzeziński. Wielka pętla wystartuje 6 lipca w Brukseli, co ma być ukłonem wobec kanibala, wielkiego Ediego Merksa, dla upamiętnienia 50. rocznicy jego triumfu w Tour de France, który zwyciężał 4-krotnie, a aż na 111 etapach jechał w żółtej koszulce lidera, która będzie obchodziła w przyszłym roku swoje 100-lecie. Meta 28 lipca na Polach Elizejskich. W powszechnej opinii będzie to najtrudniejsza wielka pętla XXI wieku, naszpikowana wspinaczkami pod chmury. Dość powiedzieć, że na niemal 3,5-tysięcznej trasie kolarzy czeka aż 30 przełęczy po Wogezach, gdzie przejadą przez zaprzyjaźnione z Zakopanem Sondie i po wulkanach Masywu Centralnego wielka pętla wpadnie w Pireneje, a tam czeka legenda wyścigu, przełęcz Tourmalet. Jednak prawdziwe schody zaczynają się w Alpach, gdzie już na kolarzy czekają potężne dwutysięczniki. Na metę Val Thorens, najwyżej położonej stacji narciarskiej w Europie, będzie się ciężko wspiąć, podobnie jak do pełnego uroku Tiń, gdzie kolarze wjadą do stóp lodowca Grandmont, na którym o tej porze roku w lipcu szaleją narciarze, a droga do Tiń wjedzie przez najwyższy punkt Tour de France 2019, przez przełęcz Izeran. 13 km podjazdu, miejscami kąt nachylenia ponad 11%, różnica poziomów prawie 1000 metrów. To wyzwanie dla nóg, płuc, którym brakuje tlenu, i dla ducha. Szkoda tylko, że na popisy erudycji Marka Brzezińskiego z Wielkiej Pętli trzeba czekać jeszcze ponad pół roku. Kończymy serwis samochodowym rajdem Hiszpanii, a w nim po pierwszym odcinku specjalnym w Barcelonie prowadzi Sebastian Ogier. Drugi jest Thierry Neuville, trzeci od Tanak, szósty tyle, że w klasyfikacji WRC 2 Kajetan Kajetanowicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju dużo chmur, ale wyjrzy także słońce. Miejscami popada niewielki deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 9 stopni w Olsztynie, Białymstoku, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie, 10 stopni w Łodzi, Warszawie i Krakowie, 11 stopni w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Katowicach, 12 stopni dziś w Poznaniu i Opolu, a 13 we Wrocławiu. Wiatr umiarkowany na Wybrzeżu i w Tatrach podyfisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Na 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przechlepane. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak. Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Ale szkoda? Nie mówmy o rzeczach, które są zupełnie nierealne i niemożliwe. Dzisiaj kto inny jest premierem, inna jest koalicja rządząca. Ale każdy poseł, tak jak każdy żołnierz nosi w tornistrze buławę marszałkowską, tak każdy spokojnie, poseł to, teczkę premiera. Naprawdę. A dzisiaj nie poseł jest premierem, więc każdy nosi, można powiedzieć, w teczce. No właśnie, to jeszcze szerzej. W teczce buławę, buławę rządową. I każdy ma szansę i oczywiście i to dobrze. A w ogóle jak się pan czuje z tym stanem posiadania po wyborach samorządowych, stanem posiadania PSL-u w sejmikach 70 mandatów? To jest głębsza analiza potrzebna. Po pierwsze, na pewno jesteśmy zadowoleni, że jest wynik dwucyfrowy, którego się chyba nikt nie spodziewał, bo te sondaże ostatnie 3 lata, średnia sondażowa to było 5%. Ale te sondaże głównie dotyczyły wyborów parlamentarnych, to są inne wybory. Nawet te sondaże sejmikowe, to średnia była około 7-8%. 7-8 to były te sondaże pokazane w ostatnich dniach przed wyborami, więc i znów o kilka procent lepiej niż w sondażach. Wynik około 2 milionów głosów, 3 razy tyle, co w wyborach parlamentarnych, więc to jest kolejna dobra informacja. Oczywiście chcielibyśmy, żeby... Ale to jest zła informacja, bo przedtem było chyba 120 kilka mandatów, prawda? Jest mniej mandatów, tak. Bardziej można porównać ten wynik do tego, który był, jakbyśmy w czasach opozycji w 2006 roku. Wtedy był porównywalny wynik i w mandatach, i w poparciu procentowym, przy dużo jednak niższej frekwencji, o chyba 10%. No i 4 lata temu ta książeczka słynna, która podobno... Szczęście świeciło, szczęście było większe, a słońce świeciło mocniej wtedy dla nas, ale... I trawa była zielona bardziej. Trawa jest zawsze zielona dla i Bogu dzięki. Zawsze. Dla wszystkich i Bogu dzięki. I to są punkty stałe w naszym życiu. Wyniki mogą być różne. To jest pierwsza kwestia. A oczywiście chciałbym, żeby ten dobry wynik na przykład na województwie świętokrzyskim czy województwie lubelskim, w jednym ponad 20%, w drugim około 20%, przełożył się na możliwość dalszego rządzenia, ale w demokracji ważne jest, żeby rządzić, ale ważna jest też rola opozycji, która patrzy na ręce i sprawdza i rozlicza też tych, którzy rządzą. To jest normalne. Czyli ogólnie dobrze, czy raczej słabo? Przyzwoicie. Chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale na pewno ta ilość osób, które na nas zagłosowały z tych pierwszych danych, które już mamy w miastach, w miejscowościach powyżej 50 tysięcy, w miastach powiatowych, zmieniona też struktura głosów oddawanych na Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli dużo osób młodych głosujących na PSL. To jest powód do satysfakcji i obronienie się na wsi. Przecież była kampania oszczerstw, kłamstw, kalumni rzucane wobec nas. Takiej eliminacji, chęci eliminacji politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego i ona się nie powiodła. No tak, ale też nie powiodła się i to jeszcze bardziej się nie powiodła w stosunku do Hanny Zdanowskiej. Też było zniechęcanie, tak, głosowania prawda. Na Hannę Zdanowską. To prawda. Czy jest ten efekt odbicia czasem? Taki, no właśnie. A u was nie było efektu odbicia. A może był, bo może ta sytuacja też zmobilizowała wiele osób, bo frekwencja, która była, wynikała też, myślę, z mobilizacji elektoratu, który został zaatakowany, że jego reprezentanci zostali zaatakowani. No to przy tej frekwencji to jednak chyba nie jest to powód do dużej radości. No właśnie, przy tej frekwencji to jest właśnie powód do zadowolenia, no bo PSL ma na pewno mniejszą bazę niż te większe partie, ale potrafiło też zmobilizować jednak 3 razy więcej wyborców niż w 2015 roku, bo od tego też momentu zaczyna się zupełnie nowe funkcjonowanie w polityce w Polsce. Czy z Grzegorzem Schetyną są panowie posłowie, bo wczoraj, nie że posłami, tylko że posłowie. Tak jest. Że posłowie, bo wczoraj panowie rozmawiali. Rozmawialiśmy i nie mamy problemu z kontaktem nie tylko teraz, ale i wcześniej. Umówiliśmy się, że od przyszłego tygodnia rozpoczniemy rozmowy na temat koalicji w poszczególnych województwach. Czyli to nie jest tak, że te koalicje są przesądzone, jeśli chodzi o koalicję obywatelską i PSL? Nie są przesądzone. Oczywiście trzeba dojść do porozumienia. Jest intencja dojścia do porozumienia, ale trzeba to wszystko wydyskutować. Też jest chęć zaproszenia SLD Włodzimierza Czarzastego do tego spotkania, bo to jest też partner, z którym warto współpracować. Są bezpartyjni samorządowcy. Czyli decyzje co do regionów zapadną w Warszawie? I w regionach, ale też będziemy chcieli takiego porozumienia ogólnopolskiego, podjąć próby porozumienia ogólnopolskiego dotyczącego tych wszystkich województw, a jest ich większość w kraju, w których możemy współrządzić. A jeśli chodzi o bezpartyjnych samorządowców, też chcecie z nimi rozmawiać? Tak, to rozmawiamy już, dzisiaj rozmawiamy, wczoraj w województwie lubuskim, te rozmowy się toczyły, Jolanta Fedak, szefowa struktur wojewódzkich. My poparliśmy na przykład jako Polskie Stronnictwo Ludowe pana prezydenta Kubickiego w Zielonej Górze, który jest jednym z liderów ruchu bezpartyjnych samorządowców. Jako jedyne ugrupowanie to zrobiliśmy, więc mamy dobry kontakt nie tylko dzisiaj, ale i przed wyborami. A jakie są warunki stronnictwa, żeby wejść do koalicji? Nie. Warunek jest jeden, podzielanie naszych wartości dotyczących, taki warunek brzegowy można powiedzieć, dotyczący samorządności, dotyczący samostanowienia regionów o sobie, i to jest rzecz fundamentalna. I wszystkie te podmioty, z którymi rozmawiacie albo chcecie rozmawiać, podzielają te warunki? Podzielają. Jak rozmawiałem i z Grzegorzem Schetyną i z Włodzimierzem Czarzastym, tak, podzielają. No to właściwie już powinna być zawarta Ale jest jeszcze sfera konkretnych rozwiązań dotyczących polityki regionalnej, wykorzystywania na przykład środków z funduszy europejskich, kierunku, czyli takiego zrównoważonego rozwoju, na którym nam bardzo zależy w poszczególnych województwach, nie tylko metropolii, ale też mniejsze miejscowości, więc tych argumentów jest dużo. Oczywiście też jest ważne, bo trzeba zawsze mówić tak, jak jest, możliwość nadzorowania tego, czyli zarządzania tą sferą, za którą się odpowiada, czyli udział w zarządzie województw. To jest chyba normalne, jeżeli ktoś daje większość w większości województw i bez nas nie ma tej większości, no to musi być godne partnerstwo w tym wszystkim. Czyli PSL jest też tak nawet nie tyle języczkiem uwagi, co nawet jęzorem. To jest określenie, które oddaje rolę, jaką może odegrać Polskie Stronnictwo Ludowe, bo bez nas tych koalicji po prostu nie będzie. Platforma samodzielnie może rządzić tylko w jednym województwie, w województwie pomorskim. A nadal stanowczo odmawia pan koalicji z Prawem i Sprawiedliwością? No byłbym niewiarygodny też, gdybym dzisiaj powiedział coś innego. Ja przez całą kampanię mówiłem, że z partią antysamorządową nie będziemy wchodzić w koalicję i myślę, że wiele głosów na nas oddanych było też dzięki temu. Czyli to teraz nie jest kwestia ceny? Żadną cenę? Nie, no i znów ja nie odrywam przez te 3 lata łatkę partii obrotowej, która została niesłusznie tak naprawdę przyklejona, ale no to jak przylgnęła. Niesłusznie, to po co pan odrywa? Bo przylgnęła w takiej świadomości. I trzeba też swoimi czynami pokazać, że jest zupełnie inaczej. I myślę, że dla wielu osób, jak też widzę po reakcjach, taka twarda postawa jest bardzo ważna. Jakby Prawo i Sprawiedliwość zaoferowało stanowisko marszałka tu i ówdzie. Ale polityka to nie jest tylko bycie marszałkiem, ministrem. Nie jest Też to są stanowiska w spółkach komunalnych i samorządowych. Szczęść Boże dla tych wszystkich, którzy tam chcą być, bo polityka bez wartości dla mnie nie ma znaczenia. Jeżeli tylko i wyłącznie... No dobrze, ale PSL-owcy też bywali w takich spółkach. To dla wartości tylko? Nie, ale jak się sprawuje władzę, to się bierze odpowiedzialność za różne sfery. Ale nie znam pojęcia sprawowania władzy za wszelką cenę. A cena pójścia z partią antysamorządową jest dla nas jest za wysoka po prostu, bo my nie chcemy takiej ceny zapłacić. Czyli to chodzi o to, że pan uważa, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia antysamorządowa, a nie chodzi o to, jak przebiegała kampania, słowa padły. To jest kwestia programowa, która nam nie pozwala pójść razem. A jest oczywiście ta kwestia związana z totalnym atakiem na nas, obrażaniem, wylewaniem wiadra pomyj. Ale pan się odwinął też pan się odwinął, że tak powiem, na bieżąco, więc być może jesteście kwita. Tylko nie my wytoczyliśmy te działa i nie my mówiliśmy o eliminacji politycznej swoich przeciwników. My mówiliśmy o konkurencji, o wygrywaniu, o startowaniu. Oczywiście, też mówiliśmy wprost, jak wygląda rzeczywistość, ale nie używaliśmy nigdy języka, który by powodował, że ktoś może się czuć zaszczuty, tak jak to uczucie takiej frontalnej, zmasowanej kampanii naszych wielu działaczy, którzy startowali w tych wyborach, byli szykanowani. Przez kogo szykanowani? Przez swoich przełożonych na przykład w pracy. Musieli dojeżdżać nie 5 kilometrów do pracy, tylko byli oddelegowani 100 kilometrów do pracy dalej do innych jednostek za to, że startują z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niektórzy, to się stało tuż przed wyborami, to się tak? stało, to się działo w ostatnich 2 miesiącach. Nawet mieliśmy konferencję w Sejmie z panią Olas, której po prostu za to, że startuje zagrożono zwolnieniem z pracy. Więc takich przypadków było sporo. Więc czyli będzie odkreślenia grubą linią? Nie chodzi o odkreślanie czegoś grubą linią. To chodzi o stosunek i podejście do swoich partnerów. Ja pamiętam, no, ja pamiętam los samoobrony LPR-u. Jak oni kończyli, kiedy współpracowali z PiS-em? Doły PSL nie są zdeterminowane, żeby umierać za sojusz z Koalicją Obywatelską, tak mówi wicepremier Jarosław Gowin, a minister Mariusz Błaszczak ostrzega, że to jest droga donikąd, wasza koalicja z Platformą Obywatelską. To jest marginalizacja stronnictwa. Ta troska o Polskie Stronnictwo Ludowe w ustach polityków PiS-u Zjednoczonej Prawicy jest naprawdę imponująca. Nigdy się o PSL nie troszczyli. Chcieli je właśnie zniszczyć, a nie próbować budować. Teraz ludzie się zmieniają. Każdy ma szansę. Naprawdę. Tylko czy w tym uczuciu wytrwają troski o PSL? I to jest zastanawiające. Może trzeba dać im szansę. To niech pokażą tą troskę przez najbliższe lata. Niech nie zawłaszczają tradycji ruchu ludowego. Niech przegłosują na przykład rehabilitację Wincentego Witosa, na której nam zależy. Niech czynami, a nie słowami, które ale mają ująć. Ale to już jest, rozumiem, pieśń przyszłości. To nie dotyczy tych rozmów. Chociaż podobno takie rozmowy trwają. Nie, ja żadnych takich rozmów nie prowadzę i wszyscy szefowie regionów... Tak, ale być może one są szczebel niżej. Szefowie regionów jednoznacznie zadeklarowali, że nie ma w żadnym regionie woli współpracy z PiS-em po prostu. I trzeba nie znać na dzisiaj... Na razie może. Nie, wszystko oczywiście jest kwestią czasu często, ale, no dobrze, ale ten czas z akurat i ta postawa Polskiego Stronnictwa Ludowego jest akurat trwała, więc nie sądzę, żeby się zmieniła. Na koniec... Panie prezesie, tak. Właśnie na koniec chciałam zapytać, co będzie z radnymi stronnictwa, którzy się może skuszą na jakieś konfitury oferowane przez Prawo i Sprawiedliwość? A co będzie z radnymi PiS-u, którzy przejdą na stronę innych ugrupowań? Będą tacy? To jeżeli pani zakłada, że mogą przejść radni Polskiego Stronnictwa Ludowego, to czemu nie możemy założyć, że przejdą bo ja radni. Rozmawiam teraz z panem. Tylko że to jest zawsze decyzja osobista. I takich kuszenia wobec naszych radnych w ostatnich 3 latach było bardzo dużo. I niewielu uległo. Część zmieniła, ale to były jednostkowe przypadki. A na przykład na Podkarpaciu, chociaż rządziło PiS, to z klubu PiS do PSL-u przeszła radna w ostatniej kadencji. Więc takie rzeczy się zdarzają, ale też jest ważna decyzja strukturalna. Kusi mnie, żeby kontynuować rozmowę, ale patrzę na zegar i obowiązki Szkoda. Jednak zwyciężają. Czyli tej pokusie nie ulegniemy. Nie dzisiaj. Ulegniemy. Władysław Kosiniak-Kamysz, nie traćmy prezes nadziei PSL. Na lepszą przyszłość. Nie wiesz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćma jest, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Kupując pralkę Beko o załadunku 8 kg tylko za 1249 zł, otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Kolejna infekcja córeczki? Niestety, tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozynek wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Pst, zdradzę Ci patent na dbanie o samochód. Jeżdżę na Shell po paliwo, które pomaga chronić mój silnik. Tankuj i korzystaj z rabatów za punkty Shell Club Smart. Nawet do 25 groszy na litrze. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8:30. Skrót najważniejszych informacji. Filip Jadak. Lider SLD Włodzimierz Czarzasty powiedział, że w przyszłym tygodniu prawdopodobnie zostanie podpisane szerokie porozumienie z Koalicją Obywatelską dotyczące sejmików. Rozmowy już są prowadzone, mówił w Polskim Radiu. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie podpiszemy szerokie porozumienie dotyczące sejmików. Prawdopodobnie, bo w polityce jest różnie. Po przeliczeniu wszystkich głosów PKW podała, że w skali kraju w sejmikach wojewódzkich PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja Obywatelska 194, PSL 70, bezpartyjni samorządowcy 15, a SLD Lewica razem 11. Arabia Saudyjska przyznaje, że zabójstwo dziennikarza krytykującego władzę w Rijadzie zostało wcześniej przygotowane. Saudyjska prokurator generalna po informacjach dostarczonych przez Turcję uznała, że Jamal Khashoggi zginął w wyniku przygotowanego z premedytacją zabójstwa. Początkowo władze królestwa tłumaczyły, że Khashoggi wyszedł z placówki i udał się w nieznanym kierunku. Dopiero po dwóch tygodniach przyznano, że zmarł w wyniku bójki z 15 osobami na terenie konsulatu. Nie ma oficjalnych informacji o tym, gdzie znajduje się ciało zmarłego. Dar młodzieży, który żegluje dookoła świata w ramach rejsu niepodległości, zawinie do portu w Hongkongu. W programie pobytu załogi żaglowca w Chinach są m.in. spotkania z Polonią i lekcja języka polskiego dla dzieci wychowujących się w Hongkongu. Rejs niepodległości w czasie podróży odwiedza 22 najważniejsze porty świata i promuje odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ekonomia w Trójce. Wiadomości przedstawi Marcin Jagiełowicz. Dziś początek naboru do gdyńskiego Mieszkania Plus. Przyszli najemcy mają do wyboru 172 mieszkania. Mogą wybrać opcję najmu lub najmu z dojściem do własności. Podstawowym warunkiem będzie zdolność do terminowego opłacania czynszu. Gmina Gdynia ustaliła też kilka swoich kryteriów. Są to kryteria związane na przykład z tym, czy dana rodzina płaci podatki w Gdyni, czy wcześniej posiadała jakieś mieszkanie, czy dana rodzina posiada dzieci, czy boryka się na przykład z problemem niepełnosprawności. Dodatkowe punkty na przykład mają osoby powyżej 65 lat. Tłumaczy Tomasz Górnicki, członek zarządu BGK Nieruchomości. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Koniec z amerykańskim embargiem na polskie mięso. Po negocjacjach ze stroną polską zniesiono ograniczenia dla 14 z 16 zakładów. Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia w ubiegły czwartek. Objęły one import mięsa i produktów wieprzowych. Amerykańskie służby weterynaryjne zgłosiły wątpliwości dotyczące lokalizacji niektórych polskich zakładów eksportujących wieprzowinę w związku z afrykańskim pomorem świń. Podkreślały, że zakłady z zagrożonych lokalizacji nie powinny eksportować mięsa. Polska odrzuciła te twierdzenia. Wskazała, że wysyłka mięsa wieprzowego prowadzona jest w bezpieczny sposób. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Zostajemy za granicą. Światowa Organizacja Handlu do zmiany o reformę WTO i odblokowanie nominacji sędziów organu odwoławczego zaapelowano po spotkaniu zorganizowanym przez kanadyjskiego ministra handlu Jimmy'ego Carra w Ottawie. Wielkimi nieobecnymi były Stany Zjednoczone i Chiny. Dzielimy z wami wasz apetyt na reformy i chcemy uczynić WTO bardziej skuteczną niż dotychczas, powiedział Carr na konferencji prasowej, pytany o przesłanie dla Stanów. Jego zdaniem obecny impas nie jest winą USA. Stany Zjednoczone

The Beatles i nasza dzisiejsza piosenka dnia. Za 21 minut 9. Curtis Harding, Need Your Love za, szybka matematyka, 18, tak? Agnieszka za 18 minut 9, Agnieszka kiwa głową. Potrzebuje się już w trzeciej godzinie prowadzenia porannej audycji odrobinę pomocy, ale to być może dlatego, że cały czas starałam się być dla Państwa i bardzo dziękuję za wszystkie sygnały, że tak, że udało się wstać i rozpocząć dobrze ten dzień. anna.gacek@polskieradio.pl Pani Ania na przykład napisała, nie wiem jak Pani to zrobiła, ale dzięki pierwszej godzinie Pani audycji wyszykowałam się do pracy o cały kwadrans szybciej. Piątkowy cud i jeszcze jest czas na kawę. 71335, pod ten numer można do mnie wciąż wysyłać SMS-y. Jestem też na Facebooku. Something in clarified. You got the devil on your side. Standing to your right, come on. You caught me in the middle of days of tears. I was following a good step, fancy free. It's flitters, something in clarified. You got the devil on your side. Standing to your right, come on. Oh, come on. Get along, get along, get along, get along, get along, get along, get along, get along. It's coming out like you, so baby, here's a little bill. Four for you and nine for him, three for her, and everything now. Something ain't gonna ride. But if you get them on your side, then you'll have a good time, come on. I get along, I get along, Just sugar my song. People tell me I'm wrong. Fuck 'em. It's kind of an outrage, so baby, here's what we'll do. Fuck for you and I for him. Let's take for her and lose to who now. Totally quite right. You got the devil on your side. Stand it to your right, come on. I get along. I get along. Get along, and when I do, I sing the get along. The Libertines. Podglądam cały czas oczywiście, co Państwo do mnie piszą i widzę wiadomość. Jak to dobrze, że audycja dobiega końca. I myślę sobie, o, niedobrze. Ale jest ciąg dalszy. Zawsze chodzę na targ po 6, a dziś przez panią wyjdę po 9. Pozdrawiam, Andrzej z Zabrza. Panie Andrzeju, jako kobieta mówię to z pełną świadomością tego zdania. Udanych zakupów. Za kwadrans 9. Audycja podróżna. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś rozmowa z człowiekiem, który zdaniem wielu dokonał niemożliwego. Mateusz Waligura jako pierwszy w historii samotnie przebył pustynię Gobi w Azji. W ciągu 58 dni pokonał 1785 km, ciągnąc za sobą ponad 200-kilogramowy wózek. Podróżnik wrócił właśnie do kraju. Po pierwsze, gratuluję tego wyjątkowego osiągnięcia, sukcesu. Dzień dobry. Cieszymy się, że pan jest w jednym kawałku, że wszystko w porządku ze zdrowiem. Ja także się cieszę. Co było najtrudniejsze w czasie tej wyprawy? Może to brzmieć jak jakiś oklepany slogan, ale ja naprawdę uważam, że pustynię przemierzamy głową, a nie nogami. Oczywiście nogi też są ważne, ale jeśli nie udźwigniemy tego ciężaru, który na nas spoczywa w tym momencie głową, to nie ma szans na powodzenie takiej wyprawy. To co działo się w pana głowie? To była taka przeplatanka pustki, którą czułem w trakcie tego marszu, z jednoczesnym przeżywaniem całego swojego życia kawałek po kawałku. Oprócz tego, że tymi nogami przemierzałem pustynię Gobi, to głową byłem we wszystkich miejscach, we wszystkich zakątkach świata, jednocześnie skupiając się na tym, co mogłem w swoim życiu zrobić lepiej, czego nie zrobiłem, no właśnie, co powinienem zrobić. Takie podróże w głowie, w myślach, to są też bardzo niebezpieczne podróże, bo możemy dojść do bardzo niewygodnych spostrzeżeń i konstatacji. Ja z tego powodu nie rozmawiam ze sobą w zasadzie nigdy na takich wyprawach, bo rozmawiając ze sobą możemy się też ze sobą pokłócić, a wtedy już jest kłopot. To jeszcze na koniec tego wątku filozoficznego, tak to określę, wrócił pan odmieniony z tej podróży? Podróżuję z różnym skutkiem od 13 lat i z każdej takiej wyprawy wracam w odmienionym stanie i teraz sztuką jest utrzymać ten stan spokoju przez jak najdłuższy okres. Ile się uda teraz? Nie wiem, ale czuję się szczęśliwy. Dobrze, zostawmy głowę i przejdźmy do technikaliów. Co było najtrudniejsze, jeżeli chodzi o logistykę i przetrwanie w tych, no umówmy się, jednak ekstremalnych warunkach? Początek wyprawy. Początki są trudne z tego powodu, że ciało nie jest przyzwyczajone do tego losu, który chcemy mu zgotować. Początki są trudne, bo najczęściej ciągniemy ze sobą duże ilości jedzenia. Początek mojej trasy prowadził przez góry Altaju Gobijskiego, gdzie do przejścia miałem przełęcze, których wysokość sięgała 2000 metrów nad poziomem morza i początek był bardzo trudny. Jak pan wytyczył trasę? Zbieranie informacji zajęło mi niemal 3 lata. I to było dotarcie do map 5 różnych arkuszy z różnych krajów. Każda informacja o źródle wody, które mogę spotkać na swojej drodze, była kluczowa, bo to zawsze ma krytyczne znaczenie w trakcie wypraw przez pustynię, dostęp do wody. Jeśli tej wody nie ma, to nie jesteśmy w stanie na tej pustyni funkcjonować. No właśnie, bo nie mógł pan wziąć po prostu x litrów wody, przeliczyć to przez liczbę dni, bo po prostu by pan tego ciężaru nie uciągnął. Były takie momenty, że do studni było daleko, do miejsca, gdzie jest woda, jest daleko, no a już też sił mniej? Cieszę się, że zadał pan to pytanie, bo to sprowokuje mnie prawdopodobnie do tego, żeby przeliczyć, ile litrów wody wypiłem w trakcie tej wyprawy i myślę, że da to postronnym obserwatorom takich wypraw wyobrażenie, że byłoby to absolutnie niemożliwe. Ja miałem ze sobą wózek, który pozwalał mi na transport żywności, ekwipunku i wody i maksymalna ilość wody, którą ze sobą transportowałem, to było 90 litrów. A 90 litrów to jest dorosły dorodny facet, który siedzi na wózku przez tydzień. I to jest tylko woda? I to tylko woda. Realnie oceniałem swoje szanse i wyceniłem je na 20%. Nie była to przesadna skromność. Dotychczas nikt nie pokonał pustyni go. Słowo pokonał brzmi tutaj dosyć uwierająco. Ta pustynia dała mi się przejść, a nikomu dotychczas nie dała. Wyobrażam sobie pustynię i wyobrażam sobie, że tam były też zamiecie piaskowe. To jest też ta rzecz, której obawiałem się bardzo, bo nie miałem wcześniej z burzami piaskowymi żadnego doświadczenia. Większość z nas nie ma, jeśli to pana uspokoi. No nie uspokaja. Bo ja musiałem mieć jakąś wiedzę na ten temat, ale jej nie miałem. Ale jest to jedno z tych zagrożeń, które naprawdę, i tutaj nie przesadzając, możemy określić mianem śmiertelnych. Niestety przeżyłem kilka takich burz i często pytany jestem o to, w jaki sposób zabezpieczyłem się na wypadek jakichś problemów. Miałem ze sobą telefon satelitarny, który pozwalał mi na skontaktowanie się z dowolną osobą na świecie w dowolnym momencie, ale kiedy przychodzi taka burza piaskowa, to zdajemy sobie sprawę, że nie będziemy w stanie nawet wykręcić tego numeru, że jesteśmy tu i teraz. Ta burza właśnie trwa i musimy sobie z nią poradzić sami. Wieczorem pożegnała mnie martwa cisza, która trwała 2 godziny i byłem przekonany, że oto czeka mnie spokojna noc. Rozpoczął się dramat. Zaczęło wiać naprawdę mocno, mieść piachem, który dociera do każdego zakątku namiotu, w którym wówczas leżałem. I trzymałem namiot tak bardzo, jak to tylko było możliwe, aby ten wiatr go nie zmiótł, a jest to naprawdę potężna siła. Panie Mateuszu, jakie kolejne wyzwanie? Moim najbliższym celem jest wrócić do domu, spędzić czas z rodziną, zaopiekować się synami i docenić to, czego tak wszyscy, znowu patos, nie doceniamy. Dlatego, że idziemy do kuchni, odkręcamy kran i tam leci woda, ciepła, zimna. Ale to nie oznacza, że pan w ogóle nie wróci do podróży, dalekich, ekstremalnych podróży. Jest to oczywiście naturalne, że podejmę kolejne takie wyprawy. Nie chcę zdradzać, gdzie będą prowadzić, bo to chyba nie ma wielkiego dobrze, sensu. Dobrze, powiedzmy wprost, trasa Skierniewice-Warszawa. Radom. Radom. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Z pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców i Warszawy, i Radomia. Gratulujemy serdecznie. Mateusz Waligura był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Audycja podróżna powróci w przyszłym tygodniu. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. No i czas na nasze do usłyszenia, bo to już wszystko od nas. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Dariusz Pieluk i Anna Gacek. Było mi przemiło spotkać się z Państwem i rozpocząć ten dzień. Dziękuję za wszystkie listy, telefony, SMS-y i wszystkie inne formy kontaktu. No i cóż, pozostaje im powiedzieć właśnie do usłyszenia i raz jeszcze dobrego dnia. Anna Gacek.